Ah? Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dobro večer, dragi slušatelji, dobrodošli u našu emisiju Sova Music Info. Znamo da su ispitni rokovi, ali ko da vas to može spriječiti da i ovog vikenda izađete na neko od događanja koje ćemo vam danas preporučiti. A prvo takvih događanja već je u petak, dakle danas ako gledamo satovno, a kad se probudite to će biti sutra, Rakija Bar i Back to the 80s, oni stari dobri hitovi Madone, Princa, Michaela Jacksona, Aerosmith i mnogih drugih, sve to od 22 sata pa do nekakvih 2 ujutro. A u crkvi Carnival Beats 2018. uz DJ-cu Magdalenu iz Dynamic Musica. Uz nju nastupit će Ana Antonova i Mark Graber. Vrata se otvaraju kao i uvijek jednu minutu do ponoći, a parti traje do 6 ujutro. Prije jedan sat ulaz je 60 kuna, a nakon jedan sat 80. U životu vas u petak očekuje duo iz Rumunjske. Zovu se Karpov Not Kasparov i Asimin Asanov. Duo iz Rumunjske je počeo stvarati glazbu baziranu na pravilima i strategijama šaha. Možda se čini komplicirano, no konačni rezultat je uvijek jako plesna pjesma, ponekad sa prizvukom džeza, orientalnog folklora, ali uvijek sa istaknutim plesnim zvukovima 80-ih. Žanrovi su dance, electronic, oriental, psihodelik, 20 kuna je upad u život, početak je u 23 sata, a kraj negdje pred zoru. U tunelu Disco Juice, za koji je zaslužan DJ Bizar, čekaju vas samo originalni vinili i svi najveći hitovi house glazbe. Parti u tunelu počinje u 22 sata, traje sve do 3 ujutro i tunelarina će vas doći 10 kuna. U Milordu vas u petak očekuje cover band pod nazivom The Link Band. On će vas se zabavljati hitovima Whitesnake-a, AC/DC-a, Iron Maidena i svih ostalih velikana. Ulaz je slobodan, a svirka počinje u 10.30, to jest 22.30. U klubu čekaju nas tri benda, od kojih su neki dosta poznati Riječanima. Naime, Burning Bush, Dry Question Marks i Abergaz. Burning Bush je poznat po svom dub, ska, funk izričaju, a dolazi iz Rijeke, kao i Dry Question Marks, koji su, kao što im samo ime kaže, bez žanrovskog opredjeljenja. A Abergaz će nas zabavljati hitovima punk glazbe. Početak je u 22 sata, pa sve do 1 ujutro. U klubu mladih dočekat će vas DJ Eol, kao i svakog petka. Početak je u 21 sat, a evo baš nas zanima što će ovog petka DJ Eol odabrati. U Riveru se slavi rođendan legendarnog Boba Marleya uz One Dread Band. Oni su zagrebački reggae sedmerac, a glazbenu bazu sastava čini izbor najvećih roots reggae i dancehall hitova. Ponekad neki izlet u ska vode. Sviraju selekciju izvođača kao što su Bob Marley and the Warriors, Peter Tosh, Third World ili Toots and the Maytals. Prije i poslije koncerta čeka nas prigodna slušaona DJ Popija. Početak je u 22 sata i traje do 4 ujutro. Ulaz je kao i uvijek u Riveru besplatan. Vrijeme nam je karnevala, tako će biti i u subotu u tunelu, event pod nazivom Carnival 90. ili 90s, a to je velika trash štala ispod pruge, tunelarina, odnosno ulaz je 10 kuna, početak u 21 sat. U U životu Mnon Mert, nadam se da sam ja ovo dobro pročitala, on, njegov izričaj se može opisati kao blistave pjesme formirane od nježnih i transcendentnih vokala, hipnotičkih bas linija, dinamičnog bubnja i pejzažnih gitara sa finalnim sa finalnom eksplozijom disorzije. Joj, ovo je ono komplikacija opisa. Uglavnom dobri su. Dobri su, iz Češke su. Ako su dobri ko češko pivo, mislim da vrijedi platiti 20 kuna za upad u život. I još će oni promovirati svoj novi album koji izlazi u proljeće. Život počinje u 22 sata. U Riveru će vas dočekati Good Rockin' Daddies, to jest rockabilly plesnjak. Oni pokrivaju repertoar od ranih 50-ih pa sve do kraja 80-ih. Pa to znate i sami, Presley, Chuck Berry, Little Richard i mnogi drugi. Prije i nakon koncerta prigodna slušaona DJ Diablo, a početak je u 22 sata, ulazi u River besplatan. Za kraj s ove Music Info pustili smo najvažniju najavu. Moramo se posebno posvetiti Sovinom 8. rođendanu u Palahu ove subote. Peo, ko nas čeka? Osam godina Radio Sova, evo, krstari eterima, 8 godina u suradnji s Radio Rijekom, sveučilištem u Rijeci. I 8. godinu smo odlučili proslaviti humanitarnim 8. rođendanom. Nastupit će nam dvostruka ekipa, s jedne strane stand-upovci koji će nas nasmijati, s druge strane bendovi koji će nas zabaviti i rasplesati. Kad pričamo o ovoj stand-up strani, na repertuaru su Marina Orsak, vjerujem svima znana, kao i Marko Petar Orešković, poznat diljem Hrvatske, uz to dvije mlade nade naše riječke stand-up scene, naš tonac Ivan Banić i jedan drugi dečko s riječke scene, riječ je o Draganu Simiću, a s druge strane u drugom kutu imamo naše izvođače bendove, dakle tri benda, Muhe, donedavno Muhe bez glave, obrazovni program i za kraj Accidental One. Djeluje jako zanimljivo, a sigurno će biti. Mi vas pozivamo da podržite ovaj događaj i tu njegovu humanitarnu notu. Naime, skupljamo sredstva za Patriciju Glasnović, koja je ostala 100% invalid nakon jednom nesrećom nakon što je skočila na glavu u more. Pa evo, nadamo se za njenu rehabilitaciju da ćemo uspjeti skupiti pokoju kunu. Evo, 100.000 kuna otprilike je potrebno za njenu rehabilitaciju. Riječ je o 2 do 2,5 mjeseca boravka u Zagrebu u jednoj poliklinici u kojoj mogu vratiti za taj novac, mogu joj vratiti osjet u ruke i funkciju samih šaka, gdje se onda ona može uzeti čašu vode samostalno. Patricija je 100% invalid od 11. godine kad je skakala u more. Sada, evo, 8 godina kasnije, ona ima samo 19 godina i nekako nas je ta priča dirnula i mi smo odlučili napraviti 8. rođendan humanitarnom pričom. Ulaz u sam Palah u subotu od 21 sat. Vrata se otvaraju čak i ranije, u 21 sat počinje program. Već oko 20:30 se otvaraju vrata. Ulaz je besplatan, a financiranje, odnosno prikupljanje donacija je na škrabicu. Dakle, koliko date, koliko želite, koliko se osjećate da želite pomoć Patriciji i naravno 100% iznos skupljen u škrabice ide za rehabilitaciju naše drage Patricije. Eto, potražite onda naše škrabice u subotu u Palahu i mi se nadamo da se vidimo i da se slušamo dalje u programu Radio Sove.